الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا عن حق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ونفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bugün zor bir ders geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fesahat ve belagati Arap edebiyatına ve kelimatına ve lügatına yani lügatlarına vukufiyeti tabi nereden öğrendi? Allah Teala öğretti. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Sana hiç bilmediklerini Rabbin öğretti diyor. Bazı kabilelere gönderdiği mektupları konuşmaları, hitap şekilleri, farklı lügattan konuşmaları acayip acayip işler. Ne büyük peygamberimiz var, ne büyük dinimiz var. Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Ne buyuruyor? Faslun, bu fasıl ne hakkındadır? Fî fesâheti lisânihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinin fasihliği ve belagati kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem konuşmalarının belagatı. Belagat yani edebiyatlı konuşmak. Onun özellikleri hakkında bir fasıl yaptı. Fakat bayağı ince bir fasıl. Çünkü misaller veriyor, örnekler veriyor. Mesela şununla şöyle konuştu. Şu kabileden adam gelince ona şöyle cevap verdi. Ona şöyle hitap etti. Böyle şeyler yapar sallallahu aleyhi ve sellem. Ve emma fesahatü lisan mübarek lisanı şerifinin yani konuşma dilinin fesahati yani düzgünlüğü ve belâgatül kavli sözünün müfikliği belâgat yani çok manalar ifade ediciliği kısa sözle çok mana ifade etmesi ve tesirli konuşması ve muradını isteğini anlatabilme meselesi. Bazı adam konuşur bir saat, bir saat, bir saat derdini anlatamaz. Bazı adam da bir kelimeyle derdini anlatır. Bunu her zaman da yaşıyoruz yani görüyoruz. Konuşmacıları dinliyoruz. Bakıyoruz adam konuşuyor da ne demek istedi ya bu? Biz bir şey anlamıyoruz. Herkes veya farklı bir şey anlayabiliyor yani lafı lastikli falan. Belagat demek mütekellim yani konuşan kişi iradesine onunla ulaşıyor demek. Ben ne anlatmak istiyorum sana? Konuştuğum laf ile o muradıma eriyorsam efendim ben belir adamım. Belagatlı konuşuyorum demektir. Ama ben konuşuyorum da sana de istediğimi anlatamıyorsam bende ne yok? Belagat yok. İnsanlarda çoğunda bunlar yok tabii. Fakat kâne sallallahu teala aleyhi ve selleme Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem min zâlike fesahat ve belagat hususlarında edebiyat hususlarında bil mehallil efdali, en üstün mertebedeydi. Vel mevzu'illezi, öyle bir yerdeydi ki la yücelu, hiç kimsenin bilmiyorum diyeceği bir yer değil. Herkesin bildiği bir makamdaydı. Yani bunu kafir de kabul ediyordu, münafık da kabul ediyordu, müşrik de kabul ediyordu. Ve sözleri, hadis-i şerifleri aramızdadır, kitaplarımızdadır. Yüz binlerce hadis-i şerifi tedvin edilmiştir. Allah muhaddislerden razı olsun. Amin. Onlar bize bu hadis-i şerifleri ulaştırdılar. Ve bu hadis-i şeriflerde bunlar görülmektedir. Hatta yani o işe mahir olanlar, hadis ilminde derinlemesine araştırma yapanların bir rivayeti duydukları zaman bu hadis midir değil midir artık anlayacak dereceye geldikleri bile rivayet edilir. Hüsnü Efendi Hazretleri'nin hocası Hacı Dursun Efendi Hazretleri var. Allah rahmet eylesin. Ofun Çelek Köyü'nde. Ben de tanırdım onu. Küçükken abdest aldırıyorlardı. Ben de 6-7 yaşlarımdaydım. 8 yaşlarımda işte abdest suyunu döktüğüm falan bir hizmetleri oldu bana. Yani oldu hizmetlerim ona. O da bana 1 lira para verdi o zaman. Onunla ne çikolatalar aldım. Yedim bitiremedim o parayı yani. Onu oradan hatırlıyorum da. Hacı Efendi sert gibi mizaçlı, böyle sert gibi, kalbi çok yumuşak. Bu kim falan böyle sert konuşuyor zannedersin. Sert bir adam, halbuki çok mübarek bir zat idi. İbadetli, salih amel sahibiydi. Böyle bir rivayet bir şey olduğu zaman böyle bazı kere dururdu. Bundan hadis kokusu gelmiyor derdi. Mesela. Tabii herhalde Abdülaziz Debbağ Rahimullah meşayihtan, Fas'taki büyük meşayihtandır. Fas'ta Bab-ül Fütuh var. Fütuh kapısı. O kapıdan çıktın mı kubbeli türbeler var mezarlıkta. O kubbelerden birinde yatıyor. Ona çok ilim ve hikmet verilmiştir. Ümmidir. Aslında çok ilim okumamış ama ledün ilmi, manevi ilim verilmiştir. Bir hadis okunduğu zaman, dinlediği zaman bu hadis sahihtir, zayıftır, mevzudur hepsini söyler. Muhaddisler yani hadisçiler şaşardılar, kalırdılar. Sonra bir gün de sonra inceliyorlar, onun dediği çıkıyor. Dediler ki Efendi Hazretleri senin bu anlayışına şaşıyoruz. Bunu en büyük alimleri bu işin had edin hepsini bilemez. Araştırmak lazım. Sen buna nasıl karar veriyorsun? Derdi ki evladım, adam onu okurken derdi ağzından bir nur çıkıyorsa hadis olduğunu anlıyorum. Nur çıkmıyorsa değil. Böyle keşif ehli zatlar var. Ama söylenenin kitaba da ne yapması lazım? Uyması lazım. Kitaplarda sahih derken sen zayıf dersen ne olur? Uydurmuş olursun. Ama bu zatlarınki böyle değil. Bunlar dediği vakitte ne oluyordu? Araştırdığın vakitte o onun dediği gibi çıkıyor. Senin dediğin gibi değil. Hacı Parisa Hazretleri, Hacı Muhammed Parisa Nakşi silsilemizde adı yoktur. Ama Şah Nakşibend Hazretleri kendisinden sonra ona bıraktı. Esasında ona bıraktı. Fakat cezbe hali çok kuvvetliydi. Dala giderdi. Müritleri idare etmek için biraz ayıklık ister. Cezbe hali kuvvetli olduğu için müritler Alaaddin Attar Hazretlerine gittiler. Damadına intikam ettiler. Sonra Hacı Parisa Hazretleri dedi ki ben de sana yöneliyorum yani. Ben de şeyhlik yapmayacağım. Ben de sana dönüyorum dedi. Alaaddin Attar'a bağlandı ama esasında mertebesi de onun ayarındaydı en az. Belki de yüksek idi. Yani Şah-ı Nakşibend Alaaddin Attar'a bırakmadı. Esasında Hacı Parisa'ya bıraktı. Fakat o yapamadı bu işi. Neden? Manevi hal ağır geldi. Milletle uğraşmak istemedi. Onda çok hadis ilmi var. Fasl-ül Hitab diye kitabı var. Bende yazması da var. Mesela bütün hadisçiler toplanırlardı o bir yere gittiği zaman. Çok büyük zat. Bukhara'da havuzlar var. Tekkelerde, medreselerde Bukhara'da havuzlar olur. Çok sıcağı da çok sıcaktır oranın. Bir sene Ağustos'ta gitmiştik Efendi Hazretlerine. Yandık. Hiç öyle bir sıcak dünyada yok. Havuzları çok oluyor medreselere. Hacı Parisa da ayağını uzatmış havuza. Murakabeye de dalmış, kendinden geçmiş. Havuz da boş. Suyu çekilmiş. Şah-ı Nakşibend Hazretleri onun şeyhi. Parisa genç demek Farsça. Adı oradan kaldı. Bir kere kapıyı çaldı, Şahnak İsmail dedi. Kim kapıda dedi? Paris abi, bir genç dedi kendine. Bir genç deyince sen Paris'a olsun adın değil, öyle yani lakap gibi kaldı ona. Şahnak İsmail Hazretleri gidiyordu, ayağının altını öpüyordu. O dalmış ya, farkında değil. Koca şeyhi geliyordu, ayağının altını öpüyordu. Ve diyordu ki, benim yaratılış gayem Hacı Parisa gibi birini yetiştirmektir. Çok büyüktü. Hadiste de zirveydi, ilimde de zirveydi ama her şeyi okumaktan değil. Bir de ledün ilmi meselesi var. Yani öyle oluyordu ki bütün hadisçiler toplanıyordu. Efendim ona bir mesela hadis hakkında bu zayıftır veya şudur budur, yok o vardır kaynakları dediği zaman birisi ona itiraz etti. Hatta imtihan etti. Büyük bir muhaddis. Ona dedi ki, senin dedi kütüphanende şu rafın, şu cildin, şu sayfasına git bak, sen de bulacaksın dedi. Adam şaşırttı kaldı. Hemen kalktı gitti kütüphanenin şey. Koca allame olmuş. Kendi kütüphanesindeki. Şimdi benim var burada kütüphanemde dolu şey. Nereden bileceğim hangi sayfada ne var? O kadar şey kimse kafası kalmaz. Ama Allah dostlarına ne oluyor? Keşfettiriliyor, gösteriliyor. Tabi bunların hepsinin reisi Muhammed Mustafa sanıyorum. Hiç okuma bilmiyor. Yazma bilmiyor. Bu kadar ilim nereden geliyor? Oradan anlaşılıyor ki hak peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cikler doldu ya. Binlerce, on binlerce hadis kitap var. Yani eski alimler yazmışlar, yazmışlar. On binlerce. Kitap, kitap. On binlerce hadis değil. On binlerce kitap. Sırf Ahmet İbni Hanbel Hazretleri, müçtehit ve hadis alimidir. 1 milyon hadis ezbere biliyordu. 1 milyon. Baksana bu işin. Bunların hiçbirinde ne yok? Düşük ifade yok. Lafızda rekaket yok. Manada bozukluk yok. Akışta bozukluk yok. Tenafur huruf yok. Yani böyle birbirine zıt harfler yok. Tenafuru kelimat, birbirine uymayan kelimeler yok. Helalla haramla ilgili bir yanlış yok. Herkes konuşur ama konuştuğunun içeriğini. Adam olmuş şair. Şair. Yazmış, yazmış, yazmış, yazmış. Ama edebiyat var. Fesahat, belagat var, var, var. Ama mana ne? Mana sevgilimin kaşı şöyle, gözü böyle yani. Bana ne? Bana ne? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu zaman of. Hep buyurduklarında ne var? El habbetü sevda şifaun min kulli da illessam. Çörek otu her derde devadır, ölüm müstesna. Şimdi hem fesahat var, hem bela, hem şöhren var, hem de ne var? Tıp var. Bütün hastalıklara derde şifa var. Yani ne veriyor bana? Fayda veriyor bana. Ondan sonra ya ahiretten bahsediyor, ya dünyadan bahsediyor, ya ticaretinden bahsediyor, ya ziraatından bahsediyor, ya yediğinden bahsediyor, ya içtiğinden bahsediyor, ya uykundan bahsediyor. Hepsi bize lazım şeyler. Öbür türlü ben oturdum, şiir melekem var, büyük şair oldum, edebiyatta zirve oldum. Vardı Araplarda, çok büyük şairler var. Mütenebbi'nin divanı var, 10.000 beyit. Mütenebbi de peygamberlik tasladı. Yani neden? Öyle bir şiir edebiyat var ki, konuştuğu zaman yıkılıyor millet ya. Yani o şiirlerin karşısında Arap edebiyatı çöktü. Ondan dolayı adam da baktı ki, herhalde peygamberim dedi ben yani. Öyle oluyor yani insan. Kendi kendine havalar civalar oluyor yani. Bir de Şeyh Uçmaz Müritleri uçurur. Belki birkaç kişi de bu normal kişinin söyleyebileceği değil falan dedilerse ona. Sonra döndüğü rivati de var. Ama bir beyitler, beyitler, beyitler. Ne beyitler? Ama şey ne? İçerik ne? Muhteva ne? Fayda ne? Menfaat ne? Yapmadıkları şeyleri konuşuyor. Ve ma allemnâhu şi'râ ve mâ yenbeğîle. Biz peygamberimize şiir öğretmedik. Şiir konuşmak, söylemek ona da yakışmaz. İn ve illâ zikrun ve Kur'ânun mübîn. O ancak zikirdir. Onun öğrettiği, okuduğu ayetler vaazdır, zikirdir, vahiydir, apaçık Kur'an'dır. Hadis-i şerifler de var. Hadis-i şerifler de acayip. Yani öyle hadis-i şerifler var ki edebiyatta zirve. Hadis-i şeriflerin tamamı öyle. Hiç başka Arapların konuşacağı dilden değil yani. Şairler de konuşamaz. Onun için şiiri biz ona öğretmedik. Birkaç tane şiir söyledi. O söyledikleri de yani başkalarından nakil. Estağu beytin gâle şâru kelimetü lebit. Şairlerin söylediği en doğru söz lebit şairinin sözüdür dedi. Hadis oldu bu şimdi. Ama onu nakletti. Kendi söylemedi o şiir. Elâ kullu şeyin mâ halallâhu bâtılû ve kullu ne'inin lâ mehâleti zâilû. Allah'tan gayrı her şey boştur. Her nimet çare yok elden çıkacaktır. Ben onu mesela tasdik etti. Öyle bazı beyitleri naklederdi. Amcası Abbas çok acayip şey söylerdi. Amcası Ebu Talip, üf Ebu Talip acayip şey söylerdi. Çok şiir. Hicaz, Kureyş şiirde zirveydi. O zaman Kur'an'dan evvel Araplarda en meşhur, en üstün vasıf neydi? Edebiyattı. Fesahat ve belagattı. Muallakat, seb'a, efendim, şiirler yazılıyordu, yarışmalar açılıyordu. Hani şimdiki jüri gibi. Ehil olanlar, işte onları beğeniyorlar falan. Bundan sonra Kabe'ye ne asılıyordu? O beğenilen şiirler cahiliyet döneminde nereye asılıyordu? Kabe'nin üzerine asılıyordu. Muallakat, seb'a. Ama ondan sonra Kur'an geldi, hepsini indirdiler aşağı. Çünkü şiire benzemiyor ama şiirden çok üstün. Şiiri çok mevkinde. Sen ne yazacaksın? El-kâri'atü mel-kâri'a ve mâ edrâke mel-kâri'a. El-kâri'a ne demek? Kapıları tokmaklayan, herkesin kapısını çalacak kıyamet. Mel-kâri'a. O herkesin kapısına çalacak hadise nedir? Mâ edrâke mel-kâri'a. Kâri'anın ne olduğunu sana bildiren nedir? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Bütün insanlar saçılmış kelebekler gibi olacak. تَكُونُ الْجِبَالِ كَالْعَيْنِ الْمَنْفُوشِ. Dağlar boyalı pamuk gibi savrulacak. مَا مَنْ سَقُولَتْ مَوَازِينُ. Sağ tarafında sevapları ağır gelenler. فَوْفِ عِيشَةِ الرَّاضِيَ. Çok memnun olacağı bir hayat içinde olacak. اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ. Sevapları hafif gelenler. Günahları ağır basanlar. فَاُمُّهُ هَاوِيَ. Onun anası sığınacağı, çocuk kaçınca anasının koynuna sokulur ya, onun sokulacağı yer Haviye olacak. Kimse bilmiyor nedir. مَا اَدْرَاكَ مَا Haviye nedir? Sana bildiren nedir? نَارٌ حَامِيَ. Kızgın bir ateştir mesela. Bu sure gelir. E şimdi buna misilleme yazacaklar. Uğraştılar. Aylarca yani mağaralarda kalıp böyle özel, hani şundan ses duymayayım, şunu duymayayım, bunu duymayayım, çocuk ağlamasın, kadın zırlamasın, hani kafam yerinde toplansın da bir şeyler bana da doğuş olsun falan. Ondan sonra kaç kişi birden toplandılar, bir net çıkarttılar. El fiilu mel fiilu ve ma edrake mel fiilu lehu hortumun tavilun ve zenebun kasirun. Fil var ya, fil nedir o fil? Sana filin ne olduğunu bildiren nedir? Onun uzun kuyruğu var, kısa kuyruğu vardır, uzun hortumu vardır. Ondan sonra bir baktılar, arkadaşlar ne yaptık ya? Rezillik dediler, bunu sakın Kur'an'a karşı çıkartmayın. Niye? E filin hortumunu herkes görüyor, uzun. Sen gökten bahset. Gezegenlerden bahset. Yerin dibinden bahset. Denizlerden bahset. Alemlerden bahset. Güneşten, aydan bahset. Ahiretten bahset. Kıyamet, hiçbir bildiğin yok. E filen nenem de görüyor. Ayete lüzum yok ki filin hortumu kısa diye. Kuyruğu kısa da hortumu uzun yani. Buna ayete lüzum yok ki. Bir de ondan sonra adama demezler mi ki filin hortumunu kimin uzun, kim uzun yaptı? Filin kuyruğunu kim kısa yaptı? Onu da derler. Allah Teala tamam, Allah Teala sivrisinekten de bahsediyor. İnne Allah la istahiyen yadribe mesela ma ba'udaten fema fevkaha. Allah sivrisineği daha küçüğünü de daha büyüğünü de misal vermekten utanmaz diyor. Niye utanmaz? Çünkü sivrisinek öyle bir mucizedir ki uçak yapmak ondan kolaydır. Çünkü bugünkü teknolojide uçak yapıyorlar ama sivrisineği hala yapamıyorlar. Çünkü küçüldükçe küçüğe o hünerleri vermek, hayat vermek, can vermek ancak Allah'a mahsurdur. Uçağa hayat verebiliyorlar. Dolayısıyla Allah-u Teala sinekten de bahsetse, örümcekten de bahsetse, sığırdan da bahsetse ki Kur'an-ı Kerim'de var bunlar hepsi. Burada ne var? Ayet var. Niçin ayet var? Yapan kim? Yaradan kim? Yaşadan kim? Sen filden bahsedersen sana derler ki senin ne alakan var fille? Akraba mısın? Nesin? Yani amcaoğlu mudur ki sen bunu? Sen mi yarattın? Yok. Kızımın akraba mı yok? Ne konuşuyorsun? Filler sana der. Yani yaratan bir şey söylediği zaman sineği de ortaya koysa herkes susar. Ama sen Allah'ın yarattığı bir şeyi bahsediyorsun. Böyle ayet mi olur? Kur'an o dönemde geldi. Şiirler sustu. Şairler sustu. Bitti. Tabi İslam'ı metheden şiirler yine makbuldür. Sahabe-i kirama Rıdvanu alem ecmain Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiirler söyletirdi, okuttururdu. Kendi de dinlerdi, çok severdi. Hasan ibn-i Sabit, Abdullah ibn-i Ravaha radıyallahu anh ve ecmain onların şiirlerindeydi. Abdullah ibn-i Ravaha güzel sahabiydi. Çok güzel şairiydi. Mu'te'de şehit düştü. Allah şefaatine nail eylesin. Biz onunla ziyarete gittik ama kapısı kapalıydı dışarıdan ziyarete. Mübarek zat. Öyle bir şiir okurdu ki hanımı da cahil idi. Sonra cariyesiyle de birleşmiş mi birleşmemiş mi hanımı da onu bastıracağım diye kalktı efendim ona sen efendim cariyenden birleşmesi helal. Helal ama kadın kıskanç. Ya birleşmedim yalan da caiz diye birleşmedim şuydu buydu falan. O da Allah Allah. Kur'an oku bakayım o zaman dedi ki hani anlayacak kusülü var mı yok mu diye. Bir şiir okudu. Kadın da hafız değil ya. Yuttu. Ama şimdi o Kur'an demedi. Ama işte. Ama nasıl bir şey biliyor musun? Oo. Öyle okuyordu ki. Hem de okuduğu da boş şey değil ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ediyor yani. Allah. Ve fînâ Resûlullah yetlû kitâbehu izestesbelet bil müşrikînel mefâci'û. Müşrikler ağır uykudan tulum olup da sabaha karşı tam davul gibi yattıkları zaman Resulullah kalkar teheccüde Kur'an okur diyor yani. Ayet gibi de bir söz yani ama şimdi Resulullah falan deyince kadın Allah tamam tamam inandım ya dedi. Estağfurullah falan. Yani bu şiir acayip bir şeydi. Şairlik. Ama Allah Teala ne bu nesnâhidine ve şuara yettibi'humul gâvûn. Eğer ki aşağıda istisna edeceğiz. İstisnadan evvel düz gidelim. Şairlere ancak azgınlar tabi olur. Yani adam işi gücü şiir, sırf edebiyat, lega luga olsun. Onların peşine, onları takip eden, sırf şiir diye takip eden azgınlıktır. Elem tara, görmez misin? Ennehum şairler fi kulli vadin yehimun. Her kelam vadisinde yani vadi derken toprak vadisi değil, söz vadilerinde. Farklı farklı alanlarda, konularda yehimun efendim susuz deve gibi dolanıyorlar yani. Bir oraya bir oraya bir laflar, bir anlatımlar falan. Sen de zannediyorsun bir şey var yani. Halbuki bir şey yok. Fusuli. Laf olsun. وَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Sen görmüyor musun onlar? Yapmadıklarını konuşurlar. Atarlar atarlar. Mübalağa çoktur onlarda. Atmasyon. Şöyle yaptım, böyle ettim, şurada burada. اِلَّا لَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ama iman edenler. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Salih amel işleyenler. ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا. Allah'ı çok zikredenler. Şimdi Necip Fazıl, Allah rahmet etsin, son devirde tanıdığı için büyük şairlerdendir. Tabii bir Abdülhakim Arvasi Hazretleri şeyhiyle buluşmasından öncesi var, bir sonrası var. Öncesindeki şiirlerinde pek öyle bir manevi bir taraf yok. Değil mi? Ama Abdülhakim Arvasi mürşidiyle buluştuktan sonra ki yazdığı şiirlerde ne var? Acayip ilimler var değil mi mesela? Ona göre ne oluyor? Evveli sonrası birbirinden ayrılıyor. Çünkü zikir, iman, amel-i salih ve zikir devreye girerse onlara uyulur. Böyle İslam'da çok şair var tabii. Ama ben yakın tarihten konuşuyorum. Mehmet Akif, Allah rahmet eylesin. Bazı onun da yanlışları var. Mesela çok güzel yazmış, İslam şuuruyla yazmış ama Ahmet Davutoğlu Hoca'nın kitabında var. Din Tahripçileri kitabında. Mehmet Akif merhumun onda var. Onun da yanlışı var. Mesela ne diyor? Çanakkale şehitlerini methederken ne diyor? Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Doğru mu bu laf? Bedir'in aslanları kim? Sahabe. اَعْمَلُوا مَا شِيْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ Ne isterseniz yapın, peşinden affettim. Hadis var haklarında. لَنْ يَجِنْ لَيْنَا رَحَدُونَ مِمَّنْ شَيْدَ بَدْرَمُ الْحُدَيْبِ Bedir'de, Hudeybiye'de bulunan asla cehenneme girmez. Hadis var Sahih Müslim'de. Şimdi, tabi şiirde böyle şeyler oluyor edebiyat adına. Sonları denk gelsin meselesi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı. Şu denebilir. Çanakkale şehitlerimiz, Allah rahmet etsin, kabirleri nur olsun, dereceleri âli olsun. Allah tarafımızdan onları hayırlı mükafatlandırsın. Onları Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki destekledi, geldi, harbe katıldı, onları kabul etti. Onda şüphe yok. Ne diyor? Ey şehit oğlu şehit, isteme benden bak ver, sana avuçunu açmış duruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam, bak bu ne kadar güzel ses. Ama işte orada bir yanlışlık da olabiliyor işte. Yani sahabe diyor ancak olsa olsa bunlar kadar olurdu mesela. Orada yani ehl-i sünnete muhalif düşen bir nokta olmuş. Allah affetsin. Şimdi demek ki burada biz neyi öne alıyoruz? İman ve amel-i salih ve zikrullah, Allah'a çok zikretmek. Böyle olursa olur. Kadere karşı itiraz mahiyetindeki şiirler Allah muhafaza çok tehlikeli. Böyle bazı ifadeler var. Yanlış oluyor. Ama iman, amel-i salih ve zikir, çok zikir kurtarıyor. O şairlere uyulur. Yoksa onlar, şairin biri bir kadından zina ettiğini şiirde yazdı. Bir şiir yazdı. Şöyle yaptım, böyle gittim falan. O şiirde ne oldu onun? Nasıl ki şimdi köşe yazarı bir yazı yazsa gel bakalım diyorlar ondan sonra. Sen bu işleri nereden biliyordun? Demek ki bu adamla irtibatın var. İfadeye çekiyorlar ya. Bunu da bu şiirinden sebep mahkemeye çağırdılar kadı. Dedi ki sen dedi şahitler lüzum yok. Kendi ağzından zina ettim diyorsun dedi. Dört şahit lazım ya. Görecek. Burada şahitler lüzum yok ya. Adam diyor ki zina ettim. Bu da dedi ki yok ya ben zina etmedim. Ettim diye şiir yazdın. Ettin etmedin. Yahu dedi sana ayet okuyayım dedi be. Ne ayet okuyacaksın bana? Şairler yapmadıklarını söylerler de. Vay anasını helal olsun sana dedi. Hadi git. Yani böyle ilim her yerden sıyırıyor, kurtarıyor da. Allah'ın huzurunda ne kadar yarar? Allah'ın huzurunda da yarar. İlim çok faydalıdır. İlim, Kur'an ilmi, hadis ilmi. Yakaladı Mevla'nın huzurunda 60 yaşını geçmiş bir alim. Mevla ona ey alim şu, ey kötü alim deyince. Bir gün genç bir delikanlının suratına bakarken biraz şehvet duygusu olmuş. Tüysüz bir delikanlıyı görürken. İçinden geçmiş adamın ya. O kadar alim, fazıl, ibadet, şey, bütün melekleri geçti. Yedi kat semada teftiş bitti. Mevla'nın huzuruna kadar geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Mevla ona ey kötü alim demez. Yandı gitti. Yedi kat semadan aşağı mı atacaklar beni diye. Korktu. Mevla tabi onu meleklere ifşa etmedi. Ama o anladı. Onu anlayacağı dilden söyledi. Şimdi o da düşünüyor cennete gireceğim. Bir de baktı ki herhalde ben şimdi meleklere attıracak cehenneme düşünürken dedik ya Rabbi bana senin böyle yapacağına dair haber gelmemişti. Bana gelen rivayetlere göre sen bana böyle yapmayacaktın. Allah Allah. Mevla dedi ki sana ne rivayetler geldi? O da buyurdu ki hem de çok yakın bir alim yani sahabeye. 4-5 isim saydı. Ben şu, ona şu, bir kere ben bunların ismini saydım size bir sohbette. Bunlar Efendi Hazretlerinden de duymuşum ben bunu. Ondan sonra getirdi ona şu, Ayşe radıyallahu anh'dan, o da Resulullah'tan, o da Cebrail aleyhisselam'dan, o da senden 60 yaşını İslam içerisinde geçirip saçını sakalını ağırtana azap etmekten haya ederim. Ben de 60 yaşını geçtim de beni rezil etme. Deyince Allah-u Teala ne buyurdu? Cibril doğru söylemiş, Resulüm doğru söylemiş, Ayşe doğru söylemiş, o sana kadar geldi hadisin kaynağı, sana söyleyen de doğru söylemiş, hadi seni affettim diye. Yaradı mı? Ama işte öyle ben de hadisleri ezberledim de münker nekire karşı çata çat yaparım, zebanilere laf atarım, ona bir hadis okurum, buna yan geçerim falan. Herkesin ağzını da öyle konuşturmazlar. Yine adam iyi adammış. Salih bir zatmış, mübarek adammış da bir ufak bir şeyden bir cilve olmuş yani. Ama yine de burada ilmin faydası var mı? Var. Allah bizi faydalı ilimden mahrum eylemesin. Amin. Faydasız ilimden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Şimdi Kainat Efendisi'nin fesahatları, belagatları, konuşmaları, üslupları hakkında efendim selasete tab'in. Ne demek selasete tab'in? Efendim kendi yaratılışı gereği konuşmasında ne vardı? Akıcılık vardı. Yani bunu ne yapmıyor? Zorlanarak yapmıyordu. Konuşması akıcı. Efendim, sühuletli ve beraate menzain. Konuşmaların başlangıçları diğer bütün konuşmacıların konuşmalarının başlangıçlarından üstün. O bir söze başlar. Bir de bir başkası bir söze başlar. Hiçbir zaman onun başlangıç usulünü bir yerde bulamazsın. Hadislere başlangıçlanır. Eyyühennâs, ey insanlar, emmâ ba'd, ya maşara Kureyş, ey Kureyş cemaati mesela. Değil mi? Böyle hadislerin başlangıçlarında hep ne var? Girişlerinde, hutbelerinin, konuşmalarının, Cuma'da okuduğu hutbelerin, bayram vesaire münasebetleriyle okuduğu hutbelerin başlangıçları çok efendim faik, yani üstün ve icaze mektain, bitişleri çok veciz, kısa, meramlı, lafzı az, manası çok. Yani 5 dakikada konuştuğunu 5 sene izah ister. Bir hadis-i şerif buyurmuş mesela, yani çocuğa kuşu soruyor. Ya Umeyr ma fa'alen Nugayr diye bir şey var. Çocuğun adı Umeyr oldu. Ey Umeyr, Nugayr de kuşu, kuşçuk ne yaptı diyor falan. Bundan böyle müstakil risale var. Burada bu sorudan çıkan hükümler. Hiçbir kelime kim? El mer'u ma'amel ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Gel bunu de. Bunda ne manalar çıkacak? Ne kadar şeyhler icap eder. Bazı kere bir şey buyuruyor, ondan dünya kadar fıkıh çıkıyor. Bir hadis-i şeriften yüzlerce fıkıh çıkıyor. Yüzlerce. E kim çıkaracak? Bazen sahabeden çıkaran var, bazı sahabeden de çıkaramayan var. Mesela sahabe sadece ne yapıyor? Nakillik yapıyor, taşıyıcılık. Onu ezberliyor, taşıyor, taşıyor, taşıyor. Hadis kimin eline düşüyor? Kulağına vuruyor. İmam-ı Malik'e. İmam Malik sahabe değil. Ama tabi'in diyelim, sahabeden sonraki tabaka, tebe'i tabi'in gelen o rivayeti duyuyor. İmam Malik'e de Allah öyle bir ilim vermiş. O da o hadisten 100 tane fetva çıkıyor. Anladın? Hadis gelmiş kime? Ebu Hanife İmam-ı Azam radıyallahu anh efendimize. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Veda haccında 114 bin sahabi var. Onlara ne emrediyor? Hela felübelliği şahidül gâibe. Burada beni dinleyen şu anda burada olmayanlara ulaştırsın. Terubbe mübelleğin ev âmin sami'in. Nice sonradan kendisine tebliğ gelecek, beni görmeden nakil gidecekler var ki şu anda benden duyandan daha kavrayıcı olacaklar. Kimi kastediyor? Ebu Hanife'yi radıyallahu anh. İmam-ı Azamlar, İmam Şafii'ler, Ahmet, müçtehitleri kastediyor. Çünkü bu fıkıh meselelerini kim çıkart buldu? Müçtehitler. Nereden çıkarttılar bunları? Ayetten, hadisten. O hadisleri taşıyan sahabenin birçoğu o fıkıhları oradan çıkarmadı. Ama bu demek değil ki İmam-ı Azam sahabeden üstün. Haşa. Üstünlük ayrı bir şey. Anladın? Ama onu anlamak ayrı bir şey. Kimisi taşıyıcılık yapar. Onun fazileti çok, Resulullah'ı gördüğü için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kimisi 5 kilo kıyma verirsin, rezil eder bırakır, bir yemek yapamaz. Benim de bir babaannem vardı, Allah rahmet etsin. yarım kilo kıymayla en az 3 çeşit yapardı. Değil mi kardeş? Yarım kilo kıymayla 3-5 çeşit yemeğe sos veren, lezzet veren kadın var. Bir çuvalı da berbat eden kadın var. Yani birisi var bir hadisten 100 fıkıh çıkarır. Benim gibi olursa hiç hadisi anlarım, okurum, tamam bitti. Ne çıktı bundan? Şimdi benim kafam yok ki o kadar. Benim için tespit yapmış benim hocalarım. Demişler ki zekası çok, aklı yok. Haklıdırlar. Çünkü zeka, kavruyorum, konuşuyorum, dur. Akıl yok, niye çok kazık yiyorum? Aklım olsa bu kadar kazık yer miydim mesela? Akıl az. Akıl az ama işte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem El-mü'minü gırrun kerim vel-münafıkü hibbul-le'im. Mü'min iyi huyludur, bile bile aldanır. Münafık kötü huyludur, herkese aldatır. Ben aldatan olmadım. Aldanan oldum. Ama hiç aldatan olmadım. Yalan konuşulan biri oldum ama yalan konuşan biri olmadım. Zarar verilen biri oldum, zarar veren biri olmadım. O elhamdülillah, mümin vasfındayız ya elhamdülillah. Çok akıl da lazım değil. Allah yettiği kadar ihsan eylese. Aşırı akıllıların da şimdi benim aklımın çok olmaması şu bakımdan iyi. Ayet hadiste duruyorum. Ama aklı çok çok olanlar var bazı ilahiyat profesörleri. Onun aklı çok olduğu için orada durmuyor. Diyor ki efendim başı açık kadın namaz kılar diyor. Hayız kadın namaz kılar diyor. Niye? Aklı fazla geldi. Zaten İbn-i Teymiye diye biri vardır meşhur İbn-i Teymiye. Efendim ne diyorlar? Efendim aklı ilmini geçti ondan sapıttı diyorlar. Çok büyük alim allame ama öyle yanlış işler yaptı. Bütün onu Şeyhülislam diyorlar alimler. Bazıları ona ne kadar bağlandılar falan. Ama ondan sonra dedi ki peygamberi Medine'ye ziyarete giden günahkar olur dedi. Hadi bakalım şimdi. Sapıttı gitti. Yani akıl fazlalığı. Diyorlar ki aklı ilmini geçti, dengeyi kaybetti. Allah bizi dengeyi kaybetmekten muhafaza eylesin. En azından ilmimiz aklımızı kontrol eylesin inşallah. Değil mi? Fazla akıllıları da görüyoruz. Ve icaze makta'in Resulullah'ın konuşmaları sallallahu aleyhi ve sellem. Başı herkesin başlığından üstün. Sonu bitimi herkesin bitiminden üstün. Lafızları ve nesa'ete lafzın lafzı halis. Yani konuştuğun sözlerde ne yok? Karışıklık yok. Nereden halis? Harfler birbirinden nefret eden böyle harfler yan yana değil. Mesela öyle kelimeler var. Aynı manada öbür kelimeyi konuşmuyor da bu kelimeyi konuşuyor mesela. Bu harfler ne oluyor birbirine? Zıt düşüyor. O zıt düşerse harfler mesela beyan ilminde var onlar da şimdi aklıma gelse öyle beyitler var mesela. Yani kelimeler zor. Harfler birine ters. Okurken zorlanıyorsun. Birinden öbürüne geçiş zor. Kur'an-ı Kerim'de hiç öyle bulamazsın. Ama bazı Arap şiirlerinde falan o şiirler mesela tenkit ediliyor, beğenilmiyor. Çünkü harfler zıt birbirine. Lafızlar garip. Ne demek garip? Duyulmamış. Ondan sonra şaz. Lügatta kullanılmayan terkipler kullanmazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve cezalete kavlin sözü efendim kuvvetli Arap lisanının terkiplerinin minvali üzere rakaket yok, düşüklük yok, cümlelerde düşüklük yok, telif zafiyeti yok efendim, birbiriyle arasında uyuşma zafiyeti yok ve terkiplerin birbirine zıtlığı, tezatlığı yok. Ve sıhhate me'anin, bizim mesela konuştuğumuz laflar bir tartılsa. Şöyle bizim konuştuğumuz mesela Türkçe konuşuyoruz. Konuştuğumuz lafları bir şeye çekseler, kayda çekseler, sonra dökümünü yapsalar, ondan sonra başı sonu bir bakarsın. Oho! Adam kibarlaşmaya çalıştı ya. Lazım biri İstanbul'a gelmiş. Dilini döndürüyor. Adamla konuşurken dedi. Ya geliyoruz diyor. Şimdi gidiyoruz falan zorlan. Sizi evde bulamayız dedi ya. Ne yapacak adam yani? İki düz gider, bir ters gider yani. Bunu şimdi zorladığın zaman da efendim adam bakacak konuşuyor. Buyuruyordu, duyuruyordu, şöyleydi. Ben onun sonra da bakıyorsun, demiş, yemiş. Ya kardeşim, yordudan gitsene burada. Yordudan giderken mişe geçilmez. Anlatabildim mi? Muzari'den gidiyor. Gelecek, yapacak, edecekten bir de baktın, yaptı etti gittiye dönüyor, maziye dönüyor. Muzari'den gidiyor ya, maziye dönülmez. Laflar birbirine, cümleler, terkipler birbirine ne olacak? Uyacak. Böyle çok var. Konuşulan lafları böyle dizersen, sıralarsan görürsün. Sohbette biraz konuşma şeyi farklıdır. Yazma başkadır. Benim şimdi o sohbetleri çözüyorlar da birkaç sohbet kitabı yaptık ya. Onları şimdi o ilk konuşma halinde çıktı yapıyorlar. O benim de tabii bütün çözüm yapan arkadaş da ne dediysem yazmış oraya. Ne dediysen yazınca öyle mi değil mi konuşuyorum ya arada. Efendim mefendim hepsini yazmış efendim mefendim. Konuşmalarda bir bakıyorsun efendim cümleyi bozuyor mesela. Değil mi? Onları bize buradan ne yapıyoruz? Siliyoruz onu o hale getirene kadar kitap diline. Konuşma dili farklı. Kitap dili farklı. Yani kitap yazarken telifi, terkibi ne yapabilirsin? Kontrol edebilirsin. Ama konuşmadaki kontrol çok zor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitap yazdı mı? Yazmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tasahatı, belagatı neredeydi? Konuşmadaydı. Dolayısıyla acayip bir mucize. En düzgün konuşan adam konuştuklarını İrticalen yani irticalen derken kağıttan okuyanı konuşma, o yazmak gibidir. Zaten önüne gelen kağıt eline almış, kağıt gitti, ilim bitti. Değil mi? Şimdi koymuş, hutbe okuyacak adam, hutbe kitabının içine bir iki hadis yazmış. O dersleri koydu oraya şimdi. Onu da almış, çocuk evde mi aldı, ne yaptıysa. O da oradan çıktı hutbede, bir hazırlık ona göre yapmış. Elhamdülillah Rabbül Alemin falan başları sonları aynı zaten. Ortaya geldi, kâle Resulullah. Dedi ki Resulullah buyurdu diyor şimdi. Kağıdı arıyor, yok kâle Resulullah, kâle Resulullah. Kağıt yok, bu kağıdı buradan alanın dedi. Ulan kâle Resulullah öyle mi dedi yani Resulullah? Ama terbiyesi bozuldu yani şimdi orada. Neden? Kağıt gitti, ilim bitti. Ama irticalen, irticalen konuşmak ne demek? Kağıda bakmadan, hazırlık yapmadan, o anda orada konuşma Allah tarafından gelecek, akacak, gidecek. Odur. Şimdi demek istediğim, beni de bayağı millet güzel konuşuyor zanneder ama konuşma meselesini kağıda döküyoruz. Kağıtta kitap olacak halde size mesela hadislere iman birkaç sohbeti çıkarttım öyle. Resulullah sevgisi falan sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bir görseniz asıl müsveddeyi konuşurken arada o. Mesela bak şimdi yahu dedim. O yahu oraya girdi mi rezillik çıkıyor mesela. Konuşmak nerede? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğunda bir boş harf yok. Bir harf boş yok. Ve ise ve, fe ise fe, sümme ise sümme. Orada ne kullandıysa harf bile manayı değiştiriyor. Mesela vav sonra diyelim. Fe sonra, sümme sonra. Ama vav mutlak cemaçi. Ya geldi mesela Zeydün Zeyd geldi ve Hamrun Hamur geldi. Burada Zeyd ile Hamur geldi. Hangisi önce hangisi sonra anlayamazsın. Çünkü o vav o ikisini birden geldiğini anlatır. Ama ya Zeydün Zeyd geldi. Fe Hamrun. Fe dersen Zeyd önce geldi. Hamur peşine geldi. Ama ne kadar arayla geldi? Yakın geldi. Ama ya Zeydün Zeyd geldi. Sümme Hamrun sonra Hamur geldi dersen o bayağı aralıklı geldi. Arapça böyle bir şey. Türkçe'de hepsi dümdüz geldi. Bir şey yok yani nasıl geldi yok işte. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hayrul kurum karni. Asırların en hayırlısı benim asrımdır. Sümmellezine yelûneum. Sonra onları takip eden tabi'in dönemi. Sümmellezine yelûneum. Sonra onları takip eden tebe-i tabi'in dönemi. İmam-ı Rabbani mektubatta ne buyuruyorum? Kaddesallahu sirruhu ve ahkaret kelimetü sümme emral âkherîn. Ha emral ahirinde olur. Ne demek bu? O hadiste diyor ya, en hayırlı benim asrımdır. Sonra bir dahaki asır. Sonra bir dahaki asır. O sümme kelimesi var ya diyor, o öbür asırların ahalisinin mertebesini ne yaptı? Bayağı bir ileri attı diyor. Sümme. Niye? Sümme geldiği için arada ne var? Mesafe açık yani. Fazilet bakımından. Onun için ne diyor? Ömer İbni Abdülaziz gibi en büyük zat sahabe olmadığı için, yani hayatı el vermediği için ne olamıyor? Muaviye radıyallahu anh'ın atının burnunun burnuna giren toz zat denk olamıyor. Veysel Karani gibi, Veysel Karani gibi radıyallahu anh zat sahabe olamadığı için, halbuki sahabe olabilirdi ama olamadığı için ne olamıyor? Hazreti Vahşi'nin efendim makamına erişemiyor. Veysel Karani en sonunda yetiştiği makam, Hazreti Vahşi'nin ilk sohbette kazandığı makama erişemiyor. İşte nereden gelirse sümme diyor. Bak orada ne diyor? Sonra onları takip edenler. Bir sümme koydu oraya, mesela ara açık diyor fazilette. Bunlar her buyurduğunun harfinde ne var? Mana var. E şimdi en doğru düzgün konuşan hatip adam desen, konuşmaları kayda döksen, ondan sonra baksan bayağı bir sırıtma bulursun. Çelişki bulursun, çatışma bulursun, harflerde kelimelerin seçiminde. Değil mi? Bakıyoruz aynı kelimeler kullanmaması gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acayip bir şey. Çünkü hadisler de nedir? Vahiydir. Tamam, manen vahiydir. Mana vahiydir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşturan Allah'tır. Ve ma yantıku anil heva. Kafadan, keyiften konuşmaz. İn hu illa vahyun yuha. Ama tabii bu hangi şeylerle alakalı? Su istiyorum, yemek getirin, şu hava nasıl falan, bu vahiy gerekmez. Ama helal ve haram hususunda, din hususunda, ahiret hususunda zaten konuştukların ekserisi onlarla alakalıdır. Hepsi vahiydir. İşte hadis-i şeriflerde hepsi bu itibarladır. Şimdi demek ki sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahate me'anin konuşmalarındaki manaların doğruluğu. Bir mesele var. Sen lügatçı olabilirsin, edebiyatçı olabilirsin. Dur konuşabilirsin. Ama konuştuğun manalar doğru mu değil mi? Milyonlarca hadis, kelime demiyorum, cümle demiyorum. Bazı kere bir hadis var, 5 sayfa, 6 sayfa tek hadis. Milyonlarca hadiste diyebiliriz ki, efendim, onun kaç katı ne var? Cümle var, kelime var, terkip var. Bunların hiçbirinde ne yok? Yalan yok, yanlış yok, efendim, maksadın zıttını akla getirecek bir bozukluk yok. Ve kıllete tekellüfin, evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlatmak istediği manayı ifade ederken kullandığı cümlelerde ne yok? Tekellüf yok. Yani biraz düşünme var ama cümle kurayım derken sonlarını şöyle getireyim diye bir denk getirme şey yok. Öyle olsa ne olur? Şiir olur. Şairler neye uğraşıyor? Aruz veznini tutturmaya uğraşıyor. Ve sonlarını birbirine denk getirmeye uğraşıyor. Öyle değil mi? E dese ki bugün şuradan geldim, sonunda da gittim diyecek yani. Öbür türlü dün de şuraya gidiyordum dedi mi şiir bozuldu yani. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle onu düşünmez. Sonunu denk getirip diye düşünmez. Kelimeleri uydurayım diye düşünmez. Tekellüf yok. Allah Teala ona ne buyuruyor? Kul Habibim söyle. Ma eselukum aleyhi min ecr. Ben bu dini size tebliğ ederken para pul istemiyorum. Ve ma ene minel mütekellifin. Ben işleri zoraki yapanlardan, zoraki konuşanlardan, yapmacık anlıyorsunuz, tasannur, riya gösteriş için, efendim beğenileyim diye, insanların ilgisini alakasını çekeyim diye bir şeyleri zorlayanlardan değilim ben. Bizim de öyle olmamız lazım. Bazı bakıyorsun, bazı insanlar hakikaten hocalardan da var, konuşma falan da yapıyorlar ama doğal değil. Yaparken konuşma illa tekellüf var. Tekellüf ne demek? Yapmacık giriyor. Bu yapmacıklıktan Allah bizi muhafaza eder. Ene ve etkıya ümmeti bura'a ümmet tekellüf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben ve ümmetimin takva sahibi kulları, ümmetim içindeki takva sahipleri tekellüften beriyiz. Yani biz yapmacık bir şey yapmayız. Allah ne verdiyse, içinden nasıl geldiyse insan o hal üzere konuşması, hareket yapması lazımdır. Ama efendim adamına göre, tamam adamına göre, yerine göre konuşmak ayrı bir şey. Bu, onu kastetmiyorum. Yani edebiyat yapayım diye cümleler seçiyor. Devamlı efendim aynı kelimelere birbirine yakın sözcükler, bilmem neler, sonları denk gelsin, şiir gibi olsun falan filan. Ama millet ondan bir şey anlamıyor. Öyle çok konuşmalar oluyor. Yarım saat, bir saat nutuklar atılıyor, bilmem neler atılıyor. Profesör falan, doçent falan. Ondan sonra millet dinliyor, dinliyor. Adam acısı ne konuştu? Çok güzel konuştu diyor ama ne konuştuğundan bir haberi olmuyor. Öyle bir konuşmalarla da kimse iki rekat namaz bile kılmıyor. Kimse bir zinayı, içkiyi bırakan duyulmuyor. Falan profesörün şu edebiyatlı konuşmasından istifade ederek zinayı bıraktım diyen birini de duymadık yani. Namaza başladım diyeni de görmedik. Neden? Çünkü edebiyat kalbe hitap değildir. Kulağa hitaptır. Nefse hitaptır. İnsan nefsinin hoşuna gidebilir. Ama esas söz kalbe işleyendir. Kalpten çıkacak, kalbe gelecek. İçten gelecek, senin içine işleyecek. O zaman ayetlere, hadislere de mana verirken de böyle yapmak lazım. Öyle değil mi? Öbür türlü sen onu edebiyatlı olsun diye zorlarsan hem millet bir şey anlamaz hem de Allah tesir yaratmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ne yoktu? Tekellüf yoktu. Evet. Utiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne verilmişti? Cevami'ül kelimi. Cevami'ül kelim verilmişti. Ne demek? Çok efendim manayı kısa kelimede ifade etme sanatı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilmişti. Halil Kâli Hazretleri diyor ki 40 tane hadis cem ettim. Her hadis iki kelime. 40 tane hadis cem ettim. Her hadis iki kelime. Ama o iki kelimenin altında ne var? Denizlerce, deryalar gibi manalar. Men samete neca. Susan kurtulur. Hadis ne diyor? Susan kurtulur. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men sabara zafir. Sabreden muradına iki kelime. Daha az olanları da var. Ama ve lakin manaya bak. Bunu nasıl anlatacaksın? Şimdi bu hadiste ne kadar böyle cevamiül kelim sallallahu aleyhi ve selleme verilmişti. Mesela bir tane söyleyeceğim. İnnemel a'mal bin niyyat. Bütün ameller niyetlere göredir. Şu kısalığı görüyor musun? Kaç kelime ya? Vecizliği görüyor musun? İfadeye bakıyor musun? İçerikteki manalara bakıyor musun? Nereye okusan bu hadis gidiyor mu? Gidiyor. Hangi bir mevzu çıkıyor? Ameller niyetlere göredir dediği zaman o oraya denk geliyor mu? Denk geliyor. Buradan alıyorsun oluyor, tersten alıyorsun yine oluyor. Sen bu işi yaptın ama niye yaptın? İyi niyetle kötü amel ettin. Kötü niyetle iyi amel ettin mesela. Acayip bir şey. Kötü niyetle iyi amel yapsan kabul olur mu? Olmaz. İyi niyetle kötü amel yapsan kabul olur mu? Olmaz. Amellerin kabulü niyetlerin düzgünlüğüne bağlı. Öbür cümleye bak. Ve inne ma li kulli imrin ma neva. Herkes için ne vardır? Ne niyet ettiyse o vardır. İki kelime. Böyle sallallahu aleyhi ve sellemin buyurdukları ya. Cevami'ül kelim utitu cevami'ül kelim, bana cevami'ül kelim verildi diye diğer peygamberlerden sallallahu aleyhi ve sellem salavatullahi aleyhi ve nebine aleyhi ve mecmain farkını söylerken altı haslet zikrediyor. Biri de budur. Bir hasleti وَنُصُلْتُ بِالْرُعُمْ بِمَسِيرَةِ الشَّارِ, bir aylık yoldan adımı duyan düşman korkmaya başlar, titremeye başlar. Bir aylık yoldan. Bununla yardım olun. Bütün dünya bana mescit kılın. Eski ümmetler sadece kendi ibadethanelerinde kılabiliyorlar. Su olmayınca mutlaka suyu bulmaları gerekiyor. Bizde teyemmüm, toprak teyemmüm temizleyici kılındı. Teyemmüm vasıtası kılındı. Böyle hasretleri var. Başka peygamberlerde onlar yok. Ganimetler bana helal edildi. Geçmiş ümmetlere ganimetler haram idi. Topluyorlardı bir yerde. Gökten ateş geliyordu, yakıyordu mesela. Bu ümmete ne kadar kuvvet oldu ganimetler. Fakir sahabeye. Bir hasreti de nedir? Ben kısa konuşup çok uzun manalar ifade edecek kelimeler konuşmakla seçkin kılındım. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. Hadise bak ya. Kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir dünya ve ahiretine yaramayan işleri terk etmesi. Gel manaya bak şimdi. Bütün yaptığımız şu işler, konuştuklarımız, işittiklerimiz, dinlediklerimiz, seyrettiklerimiz, ilgilendiklerimizde hepsini ölç. Dünyana yarıyor mu? Yaramıyor. Ahiretine yarıyor mu? Yaramıyor. O zaman güzel bir Müslüman olabilmen için senin bu işlerden uzak durman lazım. Filmlerle, dizilerle uğraşan güzel Müslüman olabilir mi? Ben, şu hadise bak. Ne kadar kısa mı yani? Hep böyle hadis-i şerifler. Tabii çok uzun hadis-i şerifler de var. Ama mesele uzun herkes konuşur. Kısa konuşup da efendim kendi sözü sallallahu aleyhi ve sellem hayrul kelam ma kalle ve delle. Sözlerin en hayırlısı az olup ifadeli olandır. Ne kadar hadis-i şerifi var ya. Bitmez tükenmez ya. Hayrul zikril hafî. Zikirlerin en hayırlısı gizli olandır. Allah. Hayrul rizki ma yetti. Rızıkların en hayırlısı yeterli olandır. O hadisleri bitirebilir miyiz ya? Oo. Ve hussa sallallahu aleyhi ve sellem seçkin kılındı. Bi bedâi'il hikemi. Çok eşsiz, nazırsız hikmetlerle, ince ilimlerle ve ilmi elsinetil arabi. Arap dilini, dilinin bütün lügatlarını bilmekle ve ullime de olabilir. Orayı şöyle yapalım. Ve hussa, hanım kardeşlerden kitap bakıp dinleyenler var da onlara konuşuyorum. Size değil yani. Size de ne demek istedi falan. Orada Kayseri'de bağırıyormuşlar ya Efendi Hazretleri anlatıyordu. İşkembe çorbası bağırıyormuş. Peşinden kısık sesle erbabı bilir diyormuş. Anlıyor musun? Ve hussa seçkin kılındı sallallahu aleyhi ve sellem. Bi bedâhil hikemi eşsiz hikmetli ilimlerle. Mesela hikmetli hadise var. El hikmetu dâlletul mü'min iltekıttuha velev min efâil müştiki. Faydalı ilim müminin yitiğidir. Nerede bulursa onu alır. Müşriklerin ağzından bile olsa doğru sözü alın. He? Bakarsın adam gavur, dinsiz, kitapsız ama bir şeyi doğru söylüyor. Şimdi onu madem ki sen söyledin bu yanlıştır mı diyeceğiz. Gavur Allah bir dese değil mi diyeceğiz. Yani adam müşrik olsa ama bir meselede hikmetli doğru bir tespit yapsa onu reddetmiyoruz. Alırız. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o cahiliyet dönemindeki şairin sözünü alıyor. Şairin söylediği en doğru söz diyor. O hoş Müslüman değil. Cahiliyet döneminde söylemiş. Söylemiş ama söylediği söz ne? Allah'tan başka her şey boştur. Her nimet elden çıkacaktır. Doğru mu bu söz? Doğru. Resulullah da diyor ki en doğru söz budur diyor. Adam Müslüman olmayabilir. Ama adam diyor ki Allah'tan gayrı her şey boştur. E tamam. Anlatabildik mi? Ama ne niyetle diyor. Ya şimdi onu konuşmuyoruz. Konuştuğu lafı konuşuyoruz. O ne niyetle dediğini boşver şimdi. Mesela burada. Hikmetli, eşsiz hikmetlerle tahsis edildi. Ve ullime elsinetel arabi. Arap lisanları ona öğretildi. Arapların lehçeleri var. Mesela Türkçenin de lehçeleri var. Bazı kere anlaşamıyoruz. Kırgızlar Türkçe konuşuyor. Anlayamıyoruz yani. Türkçenin kaç türlü lehçesi, Arapların da çok lehçeleri var. Yukatıbu külle ümmeti minha, Araplardan her bir millete neyle hitap ederdi? Bilisaniha, kendi diliyle. Yani onun anlayacağı lügatla. Mesela biz Araplardan bizim bildiğimiz Arapçalarda harfi tarif kullanıyoruz. Yani mesela eliflam. Eliflamla geçiyor mesela. Ama bazıları mimi tarif. Eliflam yerine mim kullanıyor bir kabile mesela. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Eminen birrim sıyamı fim sefer. Halbuki bunun Arapçası bizim anladığımız nedir? Eminel birri sıyamı fis sefer. O ne diyor şimdi? Eminen birrim sıyamı fim sefer. Yani yolculukta nafile oruç tutmak çok sevaplı bir şey midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona cevap veriyor, diyor ki leyse minem birrim sıyamı fimsefer. Ne demek? O da mini tarif koyuyor ona. Onun lügatıyla konuşuyor. Diyor ki yolculukta nafile oruç tutmak çok sevaplı bir şey değildir. Niye? Yolculukta müsaade var, çok yorulursun edersin, ondan sonra namazı da bırakırsın yani. Şimdi mesela Arafa günü oruç nedir? Çok sevap. Geçen seneyi affettirir, gelecek seneyi de affettirir. Ama Hacı Arafat'ta olursa tutması nedir? Mekruhtur. Niye mekruhtur? Arafat'ta vakfı yapıp dua yapacak. Oruç tuttu mu zaten sıcak, çadırın içinde yan gelir yatar. Allah diyecek, dilim kurudu diyecek. Allah diyemiyorum ki. Ya buraya geldin zikir ve dua için, orucu evinde tutsaydın madem. Anlatabildim mi? Yolculukta eğer seni oruç zafiyete uğratıyorsan, farz oruç değil, Ramazan'ı demiyoruz. Nafile oruç. Ramazan'ı bile tutmama izin var mı seferi de? Ramazan'ı bile tutmama izin var mesela. Şimdi ama seni etkilemiyorsa o başka. Mesela bizim Efendi Hazretleri hiç etkilemezdi. Devamlı yolculukta pazartesi perşembe hiç bırakmamış. Bir kere bir Arap gelmişti şeflerden. Ya dedi ki bu nafile oruç seferde çok şey değil. Siz niye tutuyorsunuz dedi. Tembel alıştırmayalım kendimizi dedi. Onun için devam ediyoruz. Çünkü dedi şimdi tutmazsak şimdi mi? Döndükten sonra daha yeni yoldan döndük. Perşembeyi de atlatırız yeni geldiğimiz için dedi. Biz devam ediyoruz. Ama Efendi Hazretleri etkiler mi? Etkilemez ama bazı adam var oruç tuttu mu bitti. Baş ağrısı, diş ağrısı, bel ağrısı. Adamın pili bitiyor. Namazı zor kılıyor oruç tuttuğu zaman. E şimdi o adamı etkiler. O bir de yolculukta tutarsa adam zaten diyor ki ben diyor Ramazan'ı tuttum sen şükret diyor ya. Ramazan'dan başka diyor bir nafilem yok diyor yani. E bu adama bir de seferde tutturursan sevap diye olmaz ki. Ama şimdi anladınız mı? Mimi tarif kullanıyor. Ona cevapta neyle buyuruyor cevabı? Mim ile kullanıyor. Her kabileye ne yapardı? Kendi lehçesiyle hitap eder. Ve yuhaviruha ona cevap verirdi. Muhavere. Türkçede de kullanıyor. Bilugat ya. O kendi lügatlarıyla. Ve yubariha. He? Sizin şeyleriniz kitaplarda. Ve bu mübarek Kazı İyaz Hazretleri var ya, siz anlamıyorsunuz, bu Şifa-i Şerif bir fesahat vardır bunda, bir belagat, Arapçanın en zor kitaplarından. Şu kitabı bir hocayım diyen kelime kelime mana verecek hale geldiği zaman o bitmiştir onun işi, ibareyi çökmüş, tam hocada. Böyle önüne gelen benim diyen hocayı getir, Şifa-i Şerif'in ibaresine manayı doğru veremez. Çok zor, çünkü o da fasih konuşuyor. Kazı İyaz Hazretleri bu kitabı yazan zirveydi yani, ilimde zirveydi. Bunda nice kitapları var. Sahih Müslüme şerh yapmış. Dünya kadar eseri var bu zatın. Kazı Yaz dedim mi? Maliki mezhebindendir. Maliki mezhebinde markadır, hüccettir. Hatta biz Hanefiler de şurada burada birçok yerde ondan alıyoruz bizim kitaplarda. Çünkü bazı alim biliyorsunuz bazı konularda mezhepler üstü bir konuma gelir. Yani lügatta, şerhte, izahta herkes ondan istifade edebilir. Ve yubariha efendim ne yapardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Mukabelede bulunurdu. Bağra'dan geliyor. Yani muaraza mukabelede bulunurdu. Her taifeye, her Arap kabilesine fî menze'i belâgatihâ o fasih ve belir konuşmasının me'gazi kaynağı yani lügatlarına kadar inerek hattâ kâne kethîrun min ashabihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden birçoğu yeselûnehu ona sorarlardı. Fî gayri mevtun hem de bir kere değil birçok kere sorarlardı. Anşerhi kelami kelamının izahından ve tefsir-i kavli sözünün açıklamasından kendisine sual ederlerdi. Öyle çünkü neden? Mesela bir kabilenin lügatıyla onlara konuşsa öbür kabile o lügatı anlamıyor. O zaman anlamayan sahabe o da Arap o da Arap. Ama bir kelime var, o kelimeyi anlayamazdı. Derdi, ya Resulallah bu ne demektir? Yani Arap diye herkes onun her sözü dediğini de anlayamazdı. Bundan dolayıdır ki sallallahu aleyhi ve sellemin Arap dilinde ve edebiyatında Allah Teala'nın lütfuyla bütün kabilelere hitap edecek şekilde efendim eşsiz bir mucizesi vardı, usulü vardı. Evet. Men teemmele hadithehu kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini iyi düşünürse ve siyarahu onun siretlerini yani izlediği, takip ettiği yolları efendim konuşma üslubunu alime anlar. Zalike bu işin bütün tafsilatını ve tehakkakahu bunu tespit eder. Bütün şüpheleri gider. Mesela öyleyse kelamu ma Kureyş, Mekke elinden Kureyş'le konuşurkenki kelamı ve Ensar, Medine elinden Ensar'la konuştuğu ve Ehlil Hicaz, Hicaz ehliyle konuştuğu ve Necd, Necd şimdi Riyad tarafıdır. O bölgelerin halkının birbirine lehçeleri yakındır. Onlar hep birbirini anlar. Onlarla yaptığı konuşmalar değildir. Ne gibi? Ki kelami konuşması gibi Ma'dil Mişar, Zil Mişar el Hemdani efendim Zilmişar el-Hemdani ile konuşması gibidir. Bu Zilmişar Ebu Sevr Malik İbn-i Nemt diyor. Bu zat kimdir? Yemen'den bir kabiledir. Hemdan. Bir de Hemedan var. O Hemedan Irak tarafında. Şeyde yani İran, Irak tarafında Hemedan. O başka. Bir de ne var? Hemdan. Bu Hemdani diyor. Hemdan neresi? Yemen'de bir kabilenin adıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'ten döndüğü zaman birçok 4000 belki bilmiyorum tam sayısı burada sabit değil. Birçok insanı kavminden aldı getirdi. Efendimiz de vefat etmesi yaklaşmıştı. Tebuk'ten döndüğünde hepsi Müslüman oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hala veftü Hemdan. Bunlar Hemdan kabilesinin heyetidir. Ma esraha ile nasri ve asbaraha alel ced. Zorluğa ne kadar dayanıklıdırlar. Yardıma ne kadar süratle koşucudurlar. Onlar methetti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Zilmişar hazretleriyle bir konuşma yaptı mesela. Ona yaptığı konuşmadaki bazı kelimeleri yanındakiler anlamadı. Çünkü Yemen'den gelen özel bir kabileydi, özel bir lehçesi var. Bu zat Hazreti Ömer Efendimiz'in zamanında Şam'a hicret etti. Yanında 4000 köle vardı. 4000 kölesi var, çok krallardan yani. Hepsini de Allah rızası için azat etti mübarek. Ona konuşması var. Ve tıhfeten nehdiyi tıhfeten nehdi ile konuşması gibi değildir. Bu da Yemen'de bir kabileydi. Mekke fethedildikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmeye geldi. Bu da sahabidir. İşte hicretin 9. senesi. Zaten Mekke'de 8. sene fethedildi. Bunlar sonradan gelen kabileler. Ve Katan İbni Harise'te el-Uleymiyyi. Katan İbni Harise isimli zat. Bu da efendim hangi kabileden bakayım bulur muyum? Yemen tarafı olması olduğu anlaşılıyor. Bu da geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bizim oralar çok kurak. Bir yağmur duası bizim adımız istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir dua yaptı. Ona ve kavmine. Yani sahabe-i kiramın çoğu dediler ki bu kelimeleri ilk duyuyoruz. Yani Arap lügatında ilk duyuyoruz. Öyle garip lafızlarla onlara bir yağmur duası yaptı. Ve Eş'as ibn-i Kays. Eş'as ibn-i Kays ile konuşması farklı bir konuşma yaptı. Onlar geldiler, efendim üzerlerinde süslü elbiseler, ipekler giyinmişler bir kabile. Elem Müslümanı, siz Müslüman değil misiniz dedi. Evet Müslüman olduk dediler. Femel harir fi anakikum, boynunuzdaki ipekler nedir dedi. Müslümansanız ipek size, erkeklere haramdır buyurdu. Hemen attılar. Sonra bu kişi Efendimiz vefat edince dinden döndü, mürtet oldu. Sonra yeniden İslam'a döndü. İslam'a dönünce Ebu Bekir Sıddık'a geldi esir olarak. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da ona saydı bazı şeyleri. O da kabul etti. Dedi ya Ebu Bekir madem öyle dedi ben iman ettim ama beni yanında tut, benim güçlerim çoktur. Allah yolunda savaşlar için beni yanında sakla, bir de kız kardeşinle beni evlendirir dedi. Ebu Bekir Sıddık da kabul etti. Kız kardeşini de ona verdi. Ondan İslam'a çok güç aldı, tekrar döndü. Eş'as ibn-i Kays. Ama kız kardeşini evlenince deve pazarına girdi. Ne kadar deve varsa hepsini kesti. Ey millet yiyin bugün düğün yemeğimdir dedi. Bütün develeri Medine'de o gün kesti. Fakir fukaraya yedirdi. Çok sevindi. Sonra birçok harplere katıldı. Hazreti Ömer döneminde radıyallahu anh Köfe'de yerleşti. Hazreti Ali Efendimizle beraber. Hazreti Ali vefat ettikten 40 gün sonra bu zatta vefat etti. Sonu iyi olmuş elhamdülillah. Radıyallahu anh. Hazreti Hasan cenaze namazı kıldırmış. Ve Vail ibni Hucr'in el-Kindiyyi efendim Vail ibni Hucr isimli bir zat. Bununla bunlar hep Yemen kabilelerinden. Bu da meşhur sahabi. Hazreti Ali ile birlikte Sıffin Savaşı'na katılmış. bu da Yemen'in krallarındandı, padişahlarından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelmeden evvel Müslüman olacağını haber verdi. Gelince onu çok sevdi, yanına yakın oturttu, cübbesini ona serdi, bereket duası yaptı kendisine, çocuklarına, çocuklarının çocuklarına da dua yaptı. Bu zatta mesela öyle bir konuşmalar yaptı. Bu konuşmalardan bazıları önümüzdeki derslerde gelecek inşallah. Ve gayrihim, onların dışında daha nicelerine konuşmalar yaptı. Min ekyali Hadramaut. Hadramaut, şimdi Yemen'de bir Hadramut diyorlar. Hadramaut Yemen'in efendim kabilelerinden, krallarından. Bana bunlar kral derken beylikler yani. Öyle Yemen'in bütün kralı değil de kaç tane saydığımız isimlerdeki zatlar Yemen beylikleri, böyle küçük küçük beylikler ama kendilerine göre binlerce etbaları var. Bütün bunlar Müslüman olup geldikleri zaman ve mülükil Yemen'i, işte Yemen melikleri olsun, beylikleri olsun, büyük krallardan olsun, küçük beylerden olsun, bütün bunlar geldiler Müslüman oldukları zaman Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem bunlara konuşmalar yaptı, dualar yaptı, hükümler bildirdi, zekat hükümleri, şundan, deveden, koyundan. Şimdi dersimiz burada kalıyor. Bundan sonraki derste mesela onlarla yaptığı konuşmalar ve onlarla yaptığı yazışmalar. Tabii kendi yazmıyor, yazdırıyordu ama konuşma onundu. Buradaki geçecek ibareler, tabii Arap şeyi aşağı yukarı ben biraz bir şeyler anlarım. Hakikaten öyle kelimeler geliyor ki, bu kelimelerin lügatlarda, derin lügatlarda vardır ama benim diyen, ben Türk'üm diye değil, ben çoğu Arap'tan fazla Arapça anlarım Allah'ın izniyle. Ama istediğin Arap'ı getir, şu anda istediğin, hatta diyorum, onların üniversitelerindeki Arap dil ve edebiyatı, Türklerdeki demiyorum, Araplardaki Arap dili ve edebiyatı profesörlerini getir. Yetten hiç haber vermeden çalışmasınlar. Getir, onlara şu kelimeleri sor. Sorduğun zaman hiç tahmin etmiyorum yetten diyebileceklerini. Manalarını bilemezler. Öyle kelimeler, çünkü ben bu işin az çok çabaladım da, fakat bunu, şu kelimeler bir daha inşallah Allah nasip ederse ki dersimizde gelecek. Şaşırttım kaldım ya. Mesela Hemdan'a yazmış bak. İnne lekum firaaha ve vihataha ve azazaha te'kulune ilafaha. Onu anladım şimdi. İlaf yulaf. Te'kulune ilizim. Ve tesra ve teraune afaaha. Hadi onu da birazdan. Lena min didin. Dif Kur'an'da geçiyor. Yüntem ve suramihim. Veleyse velev mine sadır. Esselbu ve nabu vel fasilu vel faridu dacilu vel kebşul haveriyu ve aleyhi s-salihu vel qarihu. Vay vay vay vay vay. Benim diyen beri gelsin. Ne kelimeler şimdi? Onlara bir şerh bakacağız. O şerh bakan da şerh bakmış, o da bakmış. Herkes lügatlar, şunlar, bunlar. Hepsi biter. Muhammed Mustafa'nın ilimleri bitmez sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu kasıyla biliyorsan ben bu sıyri radıyallahu teala an. فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ. Dünya da senin cömertliğinden yaratılmış, lütfundan, senin hatırına. Dünyanın kuması ahiret de senin hürmetine yaratılmış. Senin o kadar ilimlerin var ki ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat, söze bak, hicaya gel. İşte şiir, işte İmam Busiri, işte bu şiirin üstüne var mı? Resulullah'a methedersen sallallahu aleyhi ve sellem, o orada konuşulur mu da? Ne makbul şiir, şifa. Kaside-i Bülde felçlere şifa için okunuyor. Felçler ayağa kalkıyor. Kendisi felçliyken yazdı. Resulullah onu sıvazladı, sabaha ayağa kalktı sallallahu aleyhi ve sellem. Söze bak, söze. İşte kasıt evirde Allah bana nasip ederse onu da şerh ederim, Türkçe yazarım inşallah size. Onun her bir beytinde ne manalar var, ne havas var, sırlar var. Ne diyor? Dünyada, kuması ahirette, hep senin lütfundan. Senin o kadar ilimlerin var ki, levh-i mahfuzdaki ilimler, kalem-i âlâ'nın, Allah'ın kaleminin yazdığı ilimler, dikkat et, burayı, burası çok zor iş ya. Senin ilimlerinden bazısıdır diyor. İşte Vehhabiler burada çatır çatır çat diyor. Lan diyorlar bu şirktir. Ne şirktir? Senin anlamazlığındır, cehalettir. Zevh-i Mahmud'un yazdıkları diyor, kalemin yazdıkları diyor, senin ilimlerinden bazısıdır. Bu nasıl iş? Demiyor ki Allah'ın ilimleri senin ilminden bazısıdır. Dikkat et, cahillik yapma. Levh-i Mahfuz'a yazılanlar sınırlıdır. Kalemin yazdıkları da sınırlıdır. Ama Allah'ın Habibi ile paylaştıkları sınırsız ilimler var. Fevha ile abdi ma evha. Kuluma diyor, vahyettiklerimi vahyettim, kimseye de bildirmedim. Cebrail aleyhisselam bile biliyor muydu? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getirdi. Sınırlı. Kur'an'ın ayetleri sınırlı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildikleri manevi ilimler, vasıtasız öğretilenler var. Vasıtasız. Miraç gecesinde ne konuştuk? Bir rivayet 70 bin kelam, bir rivayet 90 bin kelam. Cebrail aleyhisselam haberi var mı? Yok. Araya girdi mi? Giremez. Adım yanaşsam yanarım diyor. Onun için Resulullah mı büyük, Cebrail aleyhisselam mı büyük? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberlerinden eftal der. Onun için çok büyük bir peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. O sevgili, inşallah gideceğiz, ziyaret edeceğiz, sizlerden de selamlar götüreceğiz. İnşallah sizler de geliyorsunuzdur, gelenleriniz vardır. Gelenlerinizle görüşürüz, gelemeyenlerinize abdünüze emanet ediyoruz. Bu vasıtayla bir helallik alalım. Efendim, çünkü biz 15 sonra yokuz. Cumartesi gidiliyor. Biz cumartesi gidiyoruz. Pazar şifa dersi geliyor. Biz de Mekke'de olacağız inşallah. Sizlere dualarda bulunacağız inşallah. Şimdi bir selamlarınızı, emanetlerinizi alırız inşallah rahman. Şimdi şunu duyuralım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid kıssası kitabı çok merak ediliyordu, isteniyordu. Belki bir ay oldu mu? Soruluyordu. Basıldı elhamdülillah. Biraz zor oldu baskısı. Basıldı. Ben de sayfa arıyorum. Meğer yeni baskıda mühür-ü şerif nereye konmuş? Yeni arka kapağı konmuş. Aman, aman belden aşağı tutmayın. Aman yerlerde şey tutmayın. Aman bu kitaplarda ayet var, hadis var. Bak mühür-ü şerif var. İnşallah öpersiniz, bakarsınız, sabah akşam ziyaret edersiniz. Faziletlerini anlattım. Sabah bakan akşama kadar korunur. Akşam bakan sabaha kadar korunur. Ay başında bakan bir ay korunur. Yıl başına bakan bir yıl korunur. Çok efendim salavat getirirse öperse sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'mızın sırtındaki mühür-ü şerif mübarek tüylerinden bu şekildi. Böyle yazılar yazılıydı. Hatlar okunuyordu. Kudret kalemiyle yazılıyordu. Tüylerin şeklinden sallallahu aleyhi ve sellem elma büyüklüğündeydi. Bir rivayet deve kuşu yumurtası kadardı. Ona göre bu mühür-ü şerife çok lazım edildi. Bir de buradan size öğreteceğim bir şey vardı. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek elinin İbnül Verdi Hazretleri diyor ki bir adamın bir yeri ağrısa, başı, omzu neresi? Ağrıyan bölgeye elini koyacak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eline niyet edecek. Bu beyti okuyacak. Sayfa kaçta? 343. Kadın erkek hepimiz. Bir illa ağrı mühim değil. Bir insan diyor sabah akşam çoluğunu çocuğunu umumi korumaya almak için de okunur. Sabah akşam koruma. Elini böyle tutuyorsun. Eğer ki ağrıyan yer varsa ağrıyorsun. Yoksa korunmak için olursa kalbin üzerine tutarsın. Ne diyor? Emrartu keffen sebbehat fihel hasa ve ravvetil ceyşe bimâin tahiri. O el ki çakıl taşları onda tesbih etti. Bütün herkes taşların sesini dinledi. O el ki onun parmaklarından çıkan suyla 1500 kişilik ordu suya doydu. İşte o eli uğratıyorum, uğrattım. Nereye? Ala maaşi ve maadi ve ala zürriyeti ve batini ve zahiri. Dünyama, ahiretime, çoluğuma, çocuğuma, dışıma, içime o eli çekiyorum. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli olarak bu niyetle beyt okunuyor, salavat-ı şerife getiriliyor. Hem koruma oluyor sabah akşam inşallah, hem de ağrı sancı olursa da bundan amel edilir inşallah rahman. Sayfa 343'te daha bu kitapta eşsiz bir daha bir araya gelmeyecek ilimler var. İstifade edersiniz inşallah rahman. Arvan dergisinin efendim bu son sayısında ben size dedim çok şeyler ama bana yine soruyorsunuz. Efendim bela anında okunacaklar, sıkıntı geldiğinde okunacaklar, musibet vurduğunda okunacaklar. 56. sayfada, 57. sayfada. Çok acayip hadis. Hepsi hadis ya. Bir şeyden korktun, bir sıkıntı, korku geldi içine. Ne okuyacaksın? Hüvallahu Allahu Rabbi la şerikele. Kaç tane dua var? Hepsi hadis-i şerif. Korkuya karşı. Ondan sonra efendim, Esma-ı Hüsna'dan Gaffar ismi şerifi. Bunları takip etmediniz, etmiyorsunuz. Ben de vakit bulup size tek tek anlatamıyorum. Yazmayı yazıyorum. Allah rızası için inşallah bunları takip edin. Hastalıklar için çok önemli. Hastalığı tabipleri aciz bırakacak, şifa olacak, hiçbir ilaç bulunamayacak derecede ağır hasta olan kişi şu ismi şerife devam edecek. Sayfa 63. Ben denedim. Bypass'a girerken bununla girdim, bununla çıktım. Ve hakikaten ağır şeker hastası olmama rağmen yaralarım çok kısa zamanda kapanıp ayağa kalktım elhamdülillah. Ya bari en nüfusi bila misalin hala min gayrihi ya bari. Bak bir daha çıkmaz. Yani bu bir kere çıkıyor bir dergide. Dergi bitiyor, bütün millet o sayıyı arıyor. Kardeşim, burada ilimler var. Bak 63. sayfada yazdığım Bari ismi şerifindeki bu ismi azamdır. Hastalığından mutlaka adam şifa bulur. Günde 1000 kere okursa 7 günde şifa bulur. Okuyamıyorum, ezberleyemiyorum. O zaman safran gül suyu karışımından mürekkeple ismi şerifi kağıda yazacak veya porselen tabağa yazacak. Güneş ay görmemiş yağmur suyuyla, kuyu suyuyla yazıyı bozup sudan içerse mutlaka şifa bulur. Bu ismi şerif bir kağıt üzerine 360 kere yazılsa, hastanın üzerine takılsa o da şifa bulur. Bu ismi şerifi taşıyan herkese bu ismi şerif bir koruma olur. Farz namazların ardından, ama bu biraz zor, 1000 kere olmak üzere oruç tutarak 7 gün okursa, sade tuzsuz arpa ekmeğiyle iftar ederse ne düşmanı varsa helak olur. Allah Allah. O düşmanın helakı için de biraz sende sıkacak yani. Hele kolay değil. Hele yiye içe düşman helak olmaz. Evet. Bu ismi şerifi demirden bineğe ile kurşun bir lava üzerine yazıp ut ve amberle tütsüleyip, onlar var. Ut Mekke'de Medine'de satılıyor. Tahtaları var parça ut. Onlardan alın. Çünkü onlar lazım olur. Böyle onu yakarsınız. Onun tütsüsüyle melekler geliyor ona. Cennetten gelmedir ut. Ut amberle, amber de bulunuyor. Ama işte kokuculardaki ne kadar hakiki ama onun kokusuyla tütsüleyip ardından malının içine koysa mal yanmaktan kurtulur, batmaktan, çalınmaktan kurtulur. Ondan sonra madde, madde, madde yazılıyor. İsmi şerif 7 ekmek parçası üzerine tamamı yazılsa, ardından bu ekmek parçaları yense, böyle yapanın kalbi kuvvetlenir, himmeti gücü artar, Allah'ın izniyle hiçbir hakimden, zalimden korkmaz. Bu ismi şerifi çok söz zikretmeye devam eden, dert, tasa, gam, keder isabet etmez. Rızkı geniş olur. Gündüz 360, gece de 360 kere zikretmek üzere devam eden bütün bu faziletlere nail olur. Daha fazla yapayım diyen 1000 kereye kadar çıkabilir. Bu ismi şerifi çok okumak meleklerle görüşmeye vesile olur. Ama onun ince bir yolu vardır. Ondan sonra tam melek gelirse korkar kaçarsın. Efendim herkesin işi değil. Bu ismi şerifin devam eden kişi Allah'ın kamil kullarından olur. Eyüp Aleyhisselam'a Allah bu ismi indirdi. Eyüp Aleyhisselam bu kadar dert, hastalık çekti. Bu ismi Allah öğretti, okudu. Yeniden taze hayatına kavuştu. Çok sırları var bu ismi şerifin. Yani bunlarla amel etmek lazım. Allah bütün ihtiyaçlarını görmek için nazardan, sihirden, büyüden, alaca hastalığından, cüzam hastalıklarından bu ismi şerifle insan kurtulur. Ya. Günde bak en azından 360 kere okusa büyü, sihir, hiçbir hastalık kalmıyor. Allah'ın izniyle nazar, kem göz. Bir çocuğun üzerine bu ismi şerif asılsa 7 madenden yapılmış bir levha. 7 madenden yapılmış levha ne demek? Mesela kurşun, bakır, demir. Ben istediğimde ne oldu? Bir tane levha istedim, getirdi bana şeydi Hacı abi. Demirci bizim. Yazacağım da bakalım, kurşun bak. Bunun üzerine yazacağım inşallah. Bu yeni ismi var, Kahhar. Benim çok düşmanım var, onları gebertecek Allah. Şimdi Kahhar ismi şerifinden geliyor. Bu o bir dahaki ay, bu önümüzdeki ay geliyor da onun şeyini aldırdım. 14 gram, gramı da ölçtü getirdi bana. Şimdi bunun üzerine yazacağız inşallah. Ondan sonra sarığın içine takacağız. Zındıklar devrilecek inşallah. Bir şeyler yapalım Allah için. Bizim öyle efendim şeyimiz yok. silahımız yok, örgütümüz yok, bilmem ne yok. Bizim Allah'ımız var. Celle Şanuhu, Celle Celaluhu. Bak ne diyor? Yedi madenden yapılmış bir levha böyle, levha gösterilse, onun üzerine yazsa diyor, aklını yitirmiş, böyle özürlü, birine takılsa aklı geri gelir diyor. Yani işte söylüyor sana, Allah'ın isminden büyük bir şey varsa onu sen bana söyle. Ben sana Allah'tan bahsediyorum, sen bana kimden bahsediyorsun? Ya bari en nüfusi, bilam dal kalam gayri, ya bari. Şu Arifan dergisine bu kadar emek ediyorum, her ay bir kitap yazmak kadar bunları hazırlamak. Bu millet hiç faydalanmaz. Yazık. Hepsini ben mi söyleyeceğim? Biraz okuyun ya. Şu ismi şerif, evet, çocuğun üzerine takılsa o çocuk asla aklını yitirmez ve büyü o çocuğa ulaşmaz. Bu levha şart değil. Kağıda da yazsan olur. Bu ismi şerifi. 63. sayı. Bunlar devam ediyor. Evet. İnsan cin şeytanlarından korunmak için yüce bir sırrı var. O sırrı siz kendiniz okuyun. 85 gün devam ediyor. Hayvani gıda yemeyecek. Peynir, süt ürünleri de yemeyecek. Riyadan falan korunacak. Her gün 10.000 kere falan. O biraz zor. O biraz zor ama sonra da ruhaniler görünür, melekler gelir, cinler de gelir. Ondan sonra emret bize, biz senin hizmetçiniz derler adama ama adam da dilini yutar. Korkudan kaçarsa bir şey olmaz. Ben bunları deneyemedim maalesef. Öyle 85 gün ben nerede oturacağım, yapacağım. Eskiden çok meraklanmıştım bu işlere. Pencere açılır, işte bir mihrap açılır, oradan melek gelir, sana şunu der, kitaplarda okuyorum, okuyorum, yaptım, yapacağım. Başaramadım. Yani yapamadım. Nasip olmadı. Ama ben söyleyeyim de, belki bir yapan çıkar. O da beni de unutmasın ha. Böyle bir işlerini gördüren bir ruhani gelirse, hocanın da işine bak desin, bizi de unutmasın. Var, bir dahaki ay, önümüzdeki hafta perşembe çıkacak, onda bir vit var. Onu yaptığın zaman ama işte şartlarına rahat edeceksin. Öyle yan odada televizyon çalarken, öbür odada zurna çalarken olmaz bu işler. Çilehane gibi yere girecek. Toprağın üstünde direkt oturacak. Ancak hasır gibi seccade bir şey olacak. Hayvani gıdalar yemeyecek. Haram görmeyecek. Haram konuşmayacak. Falan. Yoksa zararı çok gelir. Bir sakatlık yaptığım arada gider. Tehlikeli iş. Bu işi tam şartına uygun yapacak adam varsa buyursun yapsın. Biz yine bazı sırları açıklayamıyoruz. O kitaplarda onları yazmayın diyor, yazmıyoruz. Ama belki yapan olur bir Müslüman. Ona da mani olmayalım. Allah kapılarını açsın. Fazl-ı keremiyle. Hac Ömre Risalesi. Ömre yaklaştı. Mutlaka okumaya başlansın. Herkes Ömre'ye gidecekler. İnşallah Ömre bahsinin okusun. İhram yasaklarını okusun. Allah fıkıh üzere ibadet bize nasip eylesin. Ehl-i Beyt'in fazileti. Ehl-i Beyt sevmenin fazileti, Ehl-i Beyt sevgisi bize farzdır. Bu farzı yerine getirmek niyetle bunu dağıtalım inşallah. Herkes Ehl-i Beyt tanısın, sevsin. Allah da onları bize sevdirsin, bizi onlara sevdirsin. Bu sevgiyle öldürsün ve haşreylesin. Amin. El Fatiha.